45 20 45. Wojtek i Ireneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład iPhone 5S z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł, czyli o 50 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Benjamin Filip. Są pierwsze zatrzymania po ataku, w którym zginęło 39 osób. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do informacji o zamachu w Turcji. Ruszył pierwszy w nowym roku nabór do armii. Chętni, także kobiety, przejdą szkolenia i będą mogli pracować w różnych rodzajach wojsk. Radom stawia na komunikację miejską. Będą tańsze bilety dla uczniów czy seniorów i darmowe przejazdy w niektóre dni dla wszystkich. Turecka policja zatrzymała 8 osób, które mają mieć związek z zamachem w Stambule. Wśród zatrzymanych prawdopodobnie jednak nie ma samego zamachowca. W sylwestrową noc w europejskiej części Stambułu napastnik z długą bronią wszedł do popularnego klubu i zaczął strzelać do bawiących się w środku ludzi. Zginęło 39 osób. Informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Cegielski. Tureckie służby informują o 8 osobach zatrzymanych, ale nie podają ich tożsamości. Równocześnie władze informują, że wciąż trwa pościg za napastnikiem, który otworzył ogień do świętujących nadejście nowego roku w klubie Reina. Policja opublikowała 3 słabej jakości zdjęcia napastnika. Pochodzą one z kamer monitoringu. Wśród 39 ofiar zamachu jest co najmniej 27 obcokrajowców, w tym Saudyjczycy, Libańczycy, Francuz tureckiego pochodzenia oraz młoda Izraelka. W momencie, gdy napastnik otworzył ogień do uczestników sylwestrowej zabawy, w klubie było około 600 osób. Do ataku przyznało się w internecie tak zwane państwo islamskie. Zamach miałby być odwetem za zaangażowanie Turcji w wojnie domowej w Syrii. Sama strzelanina trwała co najmniej 7 minut, a napastnik wystrzelił w tym czasie 180 kul. Był to jeden z najbardziej krwawych zamachów w Turcji w ostatnich miesiącach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A ostatnio w Turcji liczba ataków wzrosła. Powodem jest wojna domowa w sąsiedniej Syrii. Często sprawcami zamachu są zwolennicy tak zwanego państwa islamskiego. Ruszył pierwszy w tym roku nabór do służby przygotowawczej. Przez 2 dni można zgłaszać się do wskazanych przez wojskowe komendy uzupełnienia jednostek i centrów szkoleniowych w całym kraju. Kandydaci po rejestracji rozpoczną 4-miesięczne szkolenie wojskowe, wyjaśnił pułkownik Szczepan Głuszczek z Dowództwa Generalnego. Szkolenie będzie odbywało się teraz w styczniu w 35 centrach szkolenia i jednostkach wojskowych, które są do tego przygotowane. Będą przygotowywani żołnierze do różnych specjalności wojskowych. Będą czołgiści, będą żołnierze z piechoty, zmechanizowanej, zmotoryzowanej, żołnierze obrony przeciwlotniczej, saperzy. Zasady przyjmowania są podobne do tych, które obowiązywały w czasach zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci przechodzą rozmowę kwalifikacyjną i trafiają do koszar, dostają mundur, a po kilku dniach broń, a po miesiącu złożą przysięgę wojskową. Potem rozpoczną cykl szkoleń. Podobnie jak w ubiegłym roku w styczniu planujemy przeszkolić 3800 kandydatów żołnierzy. W całym roku będzie to około 12 tysięcy. W zeszłym roku udało nam się przeszkolić 11 tysięcy. Podobne liczby będą także w tym roku. Po zakończeniu szkolenia żołnierze będą mogli ubiegać się o pracę w armii, w jednostkach operacyjnych, strukturach nowego rodzaju wojsk. Kursy są zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, którzy wcześniej nie byli w wojsku. Ma być ekonomicznie i ekologicznie, dlatego Radom stawia na komunikację miejską. Pasażerów, zwłaszcza tych najmłodszych i najstarszych, kusi atrakcyjnymi cenami. W ofercie pojawił się także bilet czasowy, a we wszystkich świętych przejazd będzie za darmo. Uczniowie i studenci zapłacą 300 zł za bilet obowiązujący w całym roku szkolnym. 1/3 tej sumy kosztuje 12-miesięczna sieciówka dla seniorów. To dobrze przemyślana strategia, przekonuje sekretarz miasta Rafał Czajkowski. Z jednej strony to korzystając z komunikacji miejskiej mamy szybszą i tańszą możliwość dotarcia w każde miejsce w mieście, a z drugiej strony jest to taka forma wspierania ekologii. Pasażerowie uważają, że niższe ceny biletów przełożą się na większą popularność radomskiej komunikacji miejskiej. Jestem już posiadaczem tego biletu. Wygoda. Wygoda dla mnie, na pewno będzie duża ulga i wygoda. Dla mnie bardzo dobry. No jak to wychodzi miesięcznie? 8 zł z groszami tam. No to jest idealna sprawa. Dodajmy, że takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w innych miastach, m.in. w Warszawie czy Krakowie. A na koniec o tym, kiedy warto wziąć w tym roku kilka dni urlopu i mieć 9-10 dni wolnych. Pierwsza taka okazja właśnie trwa, kolejne od 29 kwietnia do 7 maja. Potem od 10 do 18 czerwca, od 12 do 20 sierpnia i kolejne święta od 23 grudnia do 1 stycznia 2018 roku. To u nas z kolei Francuzi w tym roku będą mieli 6 trzydniowych weekendów. Jedni się cieszą, liczą straty. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. W 2017 roku można liczyć na wydłużony weekend 1 i 8 maja, a także 14 lipca i w Boże Narodzenie. Wolne dni przypadają na piątek bądź na poniedziałek. Do tego dochodzi Wielkanoc, Zielone Świątki i Wniebowstąpienie. Francuzi się cieszą, osoby żyjące z turystyki, właściciele restauracji i hoteli zacierają ręce. Oczekuje się wzrostu wydatków związanych z konsumpcją, ale Krajowy Instytut Statystyczny przewiduje, że wolne od pracy dni spowodują spadek dochodu narodowego i to w niebagatelnych rozmiarach, bo ma być niższy o ponad 2 miliardy euro. Przemysł już liczy się ze stratami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko teraz o 18.30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Noc pochmurna z przelotnymi opadami śniegu. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Temperatura od minus 6 stopni na terenach podgórskich do minus 3 w centrum i do minus 1 wokół Zatoki Gdańskiej. Nawet nad morzem tej nocy mróz. Jutro na południu przejaśnienia, ale wszędzie także na południu. W ciągu dnia możliwe przelotne opady. Na południu śniegu, w centrum także możliwe opady śniegu, a na północy spodziewany jest deszcz ze śniegiem. W górach i nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 plus 3 na zachodzie. Pojutrze, czyli w środę, spodziewane są intensywne opady śniegu i po pojutrze, czyli w czwartek, mróz i w dzień i w nocy w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Noworoczna oferta dla wszystkich rodziców maluchów. Teraz w Biedronce najniższa w historii cena pieluszek Dada Premium. Na przykład jedna pieluszka w rozmiarze 4 kosztuje teraz tylko 38 groszy przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa w historii cena pieluszek Dada Premium w Biedronce. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 7 minut po 18. Od połowy tego roku w całej Polsce trzeba będzie segregować śmieci do czterech różnych pojemników. Osobno papier, osobno szkło, do jednego plastik i metal i do czwartego pojemnika odpadki biodegradowalne. Zadzwonił słuchacz, który mieszka w malutkiej kawalerce, 24 metry i pytał, gdzie on zmieści takie pojemniki. Chciałem postawić taką bardzo śmiałą hipotezę, że objętość odpadków w gospodarstwie nie zwiększa się wskutek ich posortowania. W związku z czym odpady posortowane do czterech pojemników zajmują mniej więcej tyle samo miejsca, co same odpady wrzucone do jednego pojemnika. Potwierdziłem to doświadczalnie, kiedy mieszkałem w takiej maluteńkiej kawalerce, właściwie pokoju z wnęką kuchenną. I tam się mieściłem, dlatego że no, te cztery pojemniki zajęły miejsce normalnego kubła na śmieci, który się umieszcza pod zlewozbywakiem. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A to już piosenka z naszej płyty tygodnia. Płyta tygodnia to piosenki Władysława Szpilmana w wersji po angielsku. Wendy Lenz śpiewa te piosenki i to jest po angielsku i tak się trudno rozstać. I still hear you in the beating of the rain. Because I've traced you through the ashes of what was mine. That's why I know that someday we will love again. Because I lost you in the shadows of the evening. When you vanished in the madness of the day. I know I'll find you when I reach a deeper meaning. Because I loved you in a thousand different ways. I still feel you deep inside, like whispering in the dark. You are the one who lives forever in my heart. Your memory's still alive. Time will not keep us apart. Cause there's still so many words for us to say. Because I held you for a season like a lost rhyme. That's why I know that someday we'll love again. I still feel you deep inside, like we spray in the dark. You are the one who lives forever in my heart. There is no doubt in my mind, the mind. That someday is forever where you Wendy Lenz, Someday We Will Love Again. To z płyty piosenki Władysława Szpilmana i to jest nasza płyta tygodnia. SMS-em dwa egzemplarze, 71-335. Wracając do drzew, które teraz będzie już można wycinać, drzewa na naszej posesji, na naszym, w naszym ogródku. I coś mi się wydaje, że los tego dębu jest już przesądzony. Jeżeli ktoś nie ma takiego drzewa na podwórku, to nie wie, o czym mówi. Takie ogromne drzewa, dęby ponad stuletnie są w trakcie po prostu ogromnym zagrożeniem dla mieszkających razem z takim drzewem na podwórku. A jeśli nie grabił liści, to ja chętnie użyczę mu grabek i zapraszam jesienią do siebie na ogród. 22 i 7 trójek albo ZB3 @polskieradio.pl. Zabieram cię, ale długo idę. Sorry Boys, 18.15. Reportaż w Trójce. Ulica Kartuska w Gdańsku, blisko stąd do dworca i na Stare Miasto. W szarym, niezbyt urodziwym budynku mieści się nietypowy hotel. Hotel z duszą. To miejsce, które łączy odpowiedzialność społeczną z biznesem. Pracują tu wychowankowie trójmiejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zapraszam do wysłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej pod tytułem Hotel. Halo, gdzie wy jesteście? Zapraszam na pierwsze piętro. Dobra. One są uczennicami? Tak. Zaocznie teraz się uczą. Także co 2 tygodnie weekendy mają wolne w pracy, w związku z tym, że mają szkołę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja was zostawiam. Proszę. O, jaki ładny. Bardzo mi się podoba. Ja jeszcze sobie zobaczę łazienkę, mogę? To jest taki pryszny, bo to jest bardziej dla osób z niepełnosprawnością. Pracuję już 5 roku w hotelu. Podjęłam naukę teraz w tym roku we wrześniu w szkole zaocznej, liceum. Byłam wychowanką placówki pana Piotra. Obecnie przybywam w mieszkaniu chronionym. Ojciec zmarł w te wakacje. Mam matkę jeszcze, mam brata starszego. Póki matka na razie nie pije, sama przestała pić, to kontakt mamy bardzo dobry, bo wtedy jest zupełnie innym człowiekiem, jak nie pije. 0 kłótni, nic. Wiem, że to nie na długo, bo prędzej czy później i tak zacznie pić, bo to jest jednak choroba i bez żadnych psychologów, więc jestem tego pewna, że niebawem do tego wróci. Problem właśnie w tym, że matka mnie nie słucha i twierdzi, że nie potrzebuje. Ja jestem byłą wychowanką placówki pana Piotra. 1,5 roku już tam nie mieszkam. Zamieszkałam z moim partnerem i z moim dzieckiem na swoim. Jestem od 2 lat szczęśliwą mamusią. Miałam 7 lat, jak trafiłam do pierwszej placówki interwencyjnej. Chowała mnie moja siostra z moim bratem. Są do mnie starsi, ale byli wtedy niepełnoletni. No, mojemu rodzeństwu się nie za dobrze ułożyło. Siostra ma problem alkoholowy, ma 2 dzieci, które też mają trafić do placówki. A mój brat jest narkomanem, więc też źle skończył. To, że ja trafiłam do placówki, to tak naprawdę uratowało mi życie, bo ja nie wiem, czy ja bym teraz nie siedziała gdzieś pod sklepem, czy nie spała gdzieś pod mostem i nie wiadomo, co się ze mną by działo, co ja bym w tym momencie robiła. Pracowałam w barze, pracowałam w Orange, pracowałam w różnych innych. Zawsze to, że ja byłą wychowanką placówki, to zawsze ludzie na mnie dziwnie patrzyli, tak? Bo wychowanka placówki, czyli może kraść, pić czy cokolwiek, tak? Ja nie mam problemów ani z alkoholem, ani z narkotykami, ani z niczym innym. Mnie to bardzo też od środka bolało, że inni ludzie poprzez to, że ja jestem z placówek, patrzą na mnie jak na gorszego od siebie człowieka, a tak naprawdę to, że pan Piotr otworzył tutaj, to dał nam szansę na to, żeby pokazać innym, że wcale nie jest się takim i że można, mimo to, że nie miało się rodziców, czy nawet rodzin, można wyjść na prostą i żyć normalnie, jak normalny człowiek. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Do pracy. To duży jest budynek. Wie pani co, to jest w ogóle były komisariat. A wcześniej paszportówka, bardzo stary budynek. Dlatego o tym mówię, bo to się wiązało z ogromnym kosztem remontowym, o którym my na początku wcale nie wiedzieliśmy. Dostosowanie do hotelu 3-gwiazdkowego, no to duży wysiłek finansowy. Na szczęście się udało. Tutaj duże wsparcie fundacji z Danii, która nas wsparła, zaufała nam i zaproponowała właśnie, żebyśmy razem tutaj dzieło tworzyli. Oni mają swoją fundację i na całym świecie projekty realizują i finansują, jeżeli im się coś spodoba. Im się spodobało współpraca z nami, bo widzieli zmianę w życiu ludzi. Chcieliśmy poprzez ten projekt wzmocnić wejście na rynek pracy mieszkańców naszych domów dla dzieci, których mamy 6. Byłem dyrektorem dużej instytucji o nazwie Dom Dziecka. No, to nie był dom, tak? To było 80 parę dzieci w jednym miejscu, ogromne korytarze, mało intymności, ale mało też bezpieczeństwa. Ja ten dom prowadziłem w Gdańsku, zresztą miasto Gdańsk bardzo szybko postanowiło to zmienić. My wówczas powstaliśmy jako fundacja, to był 2007 rok i zaproponowaliśmy miastu przyspieszenie pewnego procesu rozkładania tego dużego domu na mniejsze domki. Miasto budowało w tym czasie, a my w tym czasie już wynajęliśmy domy od osób prywatnych i dostaliśmy pierwsze grupy dzieci z tego dużego domu. Ta forma małych domków, które giną w osiedlach, domków w różnych dzielnicach, powoduje, że niektórzy nawet nie mają świadomości, że obok ich w domu mogą zobaczyć większą rodzinę. Nie ma żadnych oznak czerwonych tablic, dom dziecka. To bardzo pomagało dzieciom w tym poczuciu bezpieczeństwa. Zresztą nawet w szkołach nie zawsze przyznawały się, że są w takich domach. Nieraz były zdarzenia komiczne, bo dyrektor szkoły, którym znam, on dzwoni do mnie z jakimś tam problemem wychowawczym. Ja mam 3 córki, a nagle okazywało się, że on do mnie mówi jak do ojca syna. Dzień dobry panu, pana syn, coś tam, coś. Okazało się, że chłopak nie powiedział, że jest w takiej placówki, a dyrektor, którego znałem ze współpracy, nie zorientował się. Każdy wychowawca ma pod sobą około 3 dzieci, jest 6. Dyżur oczywiście pełnią po 12 godzin, ale oprócz tego każdy z nich ma pod sobą do trójki dzieci, którymi się bardzo mocno zajmują jak własnymi, tak? Tworzą plany krótkoterminowe, długoterminowe, myślą o ich przyszłości, o tym, kim to dziecko w przyszłości może być, też o czym ono marzy. Czyli to jest część hotelowa, sala konferencyjna? Ja dołączyłem do zespołu w maju. Nadarzyła się okazja, niedaleko mieszkam, także widziałem, że to hotel się otwiera. Zaczynam od recepcji. Generalnie praca to nie jest tylko sama praca. To są również przerwy, czas wolny i tak dalej. To są rozmowy, szukanie rozwiązań, jeżeli są jakieś problemy. Siadamy, rozmawiamy, rozwiązujemy problem od ręki, żeby po prostu tego nie przeciągać. Liczy się atmosfera. Mieliśmy takiego gościa 2 tygodnie temu, który słyszał nasze rozmowy na recepcji z serwisem kelnerskim na przykład. Wyjadł w tym czasie śniadanie. Podszedł do nas po tym i podziękował za to, że my nie zwracamy uwagi na nic. Rozmawiamy między sobą. On mówił, że mieszkał naprawdę w setkach hoteli. Poczuł taką domową atmosferę u nas. Pierwszy raz z czymś takim się spotkał w hotelu. Zmienił pan stanowisko pracy z recepcji na menedżera, tak? I tak, i nie. Nigdy z recepcji nie zrezygnuję. Ja pracuję również na recepcji, ponieważ bardzo to lubię. To jest takie najlepsze miejsce, gdzie wiemy, co się dzieje w hotelu, tak? Jakie uwagi mają goście. No to jest, wiadomo, mimo wszystko serce hotelu, także no, ten pierwszy kontakt z gościem jak najbardziej tutaj. No, ja lubię tą pracę. Dużo gości też nie wie, że to jest hotel odpowiedzialny społecznie, dowiadują się na miejscu, ale jest część takich gości, którzy wybierają specjalnie nasz hotel dzięki temu. Mieliśmy takich gości z zagranicy. Większość gości już teraz do nas wraca. Testujemy ciasto. Świeżo upieczone, tak? No, właśnie mówimy, że ta masa troszkę, ale chłopaki tam, ale jak się zje z tym takim twardszym biszkoptem, to całkiem niezłe. Dobre jest, nie? Kurczę. Bardzo nie, smaczne. Właśnie, ale to nowe. Znaczy nowe? Nowe, tak, nowy wyrób, który chłopaki zrobili, więc... Mogę jeszcze jeden? Bardzo proszę, prosimy nawet. Zaczynaliśmy tak naprawdę od kawiarni, małej kawiarenki na Uruni, takiej pięknej dzielnicy Gdańska. To był mały obiekt, który nas dużo nauczył. Pokazał, że nie możemy tak bardzo patrzeć idealistycznie, że to młodzież sama poprowadzi, my będziemy z boczku, będziemy sobie im pomagać. Okazało się, że jest potrzebny na pewno taki ktoś, kto jest tak zwanym mentorem dla nas, czyli po prostu fachowcem swojej branży. To było też raczkowanie, myślenie o tym miejscu wszelako. Myśmy chcieli hostel otwierać, aż w końcu doszliśmy do punktu, w którym stwierdziliśmy, że hostel nie daje nam tylu ścieżek zawodowych, a hotel dawał taką szansę, że no, mamy tu z nami kelnerkę, mamy kucharzy, mamy obsługę pokoi, więc tutaj zaczynało być więcej ścieżek zawodowych. No i stąd poszedł krok milowy, pomysł na hotel trzygwiazdkowy. Hotel trwa już 1,5 roku. Staramy się, żeby one były profesjonalne, była świetna usługa, żeby one się broniły własną marką i to się udaje. I to bardzo szybko odczuwaliśmy, bo jesteśmy na różnych portalach. Jeżeli cokolwiek się tąpnie, czy sprzątające dziewczyny źle posprzątają pokój, natychmiast jest odbicie od klienta, że punktuje nas za to bardzo źle, czy na, no cokolwiek innego. Fajna kuchnia. Pan jest tu szefem, tak? Tak, jestem szefem od ponad roku. Bardzo mi się to podoba. Tutaj jestem pod dużym wrażeniem, bo w poprzednich restauracjach, gdzie pracowałem, na 10 uczniów trafiło mi się 2 takich, że można coś z nimi zrobić, coś oszlifować. Tutaj miałem 3 kucharzy młodych i na tych 3 kucharzy było naprawdę 3, którzy chcieli. Mieli ten błysk w oku, że chcą gotować. Teraz mamy 5, z czego 3 jest uczniami jeszcze szkoły gastronomicznej. 2 już jest po szkole, wszyscy naprawdę się sprawdzają. Była sytuacja jedna taka, że chciał zmienić praktykę kolega. No i rozmawialiśmy nie na zasadzie, że nie możesz zmienić, jesteś tutaj, ja cię nie puszczę. Po prostu parę pytań zadanych z mojej strony, parę odpowiedzi ze strony kolegi młodszego i po ochłonięciu, po przemyśleniu przyszedł, powiedział, że jednak chyba zbyt pochopna decyzja o odejściu i został. I tutaj teraz muszę powiedzieć, że jest takim wręcz nawet liderem. Wydaje mi się, że czują się tak bezpiecznie i wiedzą, że mogą tutaj przyjść i porozmawiać. Tutaj w hotelu nikt się nie wywyższa, nikt nie mówi, że jest lepszy. Jesteśmy po prostu zgranym teamem, który stara się, gdzie jest to bardzo teraz niepopularne w pracach różnych, żeby cały zespół tak na przykład pomagał jednej osobie. Tu do każdego można się zgłosić, każdy nas wysłucha, każdy nam pomoże. Sam rytm pracy, to też był duży problem dla nas, bo niestety w świadomości dziecka, które do nas trafiało, obraz, no niestety rodziców, którzy nie wychodzili co dzień rano do pracy, a zajmowali się albo otrzymywali zasiłki. Też ten obraz musieliśmy zburzyć, że w życiu ogólnie tak nie jest. Trzeba rano wstać, jeżeli się umawiamy na godzinę, to jesteś na godzinę, przygotowany do pracy, wykonujesz tę pracę. I to miejsce jest tym doświadczaniem tego, jeżeli wybierze kiedyś kierunek gastronomiczny, nie wiem, kelnerski, jakikolwiek, to okej, ale nie musi. Część z nich już jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, część jest na umowach zleceniach, a część jest na stażach, ale też na wszelkie prace wykonywane płacimy. Oczywiście różnicujemy kwotą, bo jeżeli ktoś się uczy, to ma oczywiście mniejsze wynagrodzenie, ktoś, kto już jest zatrudniony, no to w tym momencie ma normalne wynagrodzenie. Nie wiem, to tak wiesz. Jak Kaćka, bo wtedy jak zaczyna się stresować, to zacznie błędy robić. No, ale spokojnie, tak samo jest. W hotelu pracuję od czerwca 2015 roku. Trafiłem przez państwa Wróblewskich. Zaproponowali mi pracę, a się zgodziłem i pracuję. Był pan po szkole takiej? Tak, gastronomicznej, zawodówce dwuletniej. Wcześniej pracowałem w Fahrenheicie. Praktyki miałem w Manhattanie w restauracji V&S. Później pracowałem w KFC i trafiłem tutaj do hotelu. Dużo się nauczyłem od szefa Janusza. Od każdego kucharza się uczę czegoś nowego. No, chciałbym się ten dłużej zatrzymać, bo to jest możliwość rozwoju. Ja bym chciał się rozwijać i w przyszłości założyć własną restaurację. Małą knajpkę jakąś. Skąd pan znał pana Piotra? Z domu pod Cyprasami, z domów dla dzieci. Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Bardzo się cieszę, że tam trafiłem, bo nie wiadomo, jak bym w życiu skończył, co bym teraz robił, gdzie pracował. Bardzo dobrze wspominam, dużo im pomogli. Pan Rafał Krajewski, pani Ewelina, pani Agnieszka, pani Ania. To wychowawcy? Tak, wychowawcy. Bardzo dużo im zawdzięczam i dziękuję. 12 lat miałem, jak trafiłem. I młodsza siostra Natalia. Mama nadużywała alkoholu, zaniedbywała nas. Byliście razem w tym domu? Tak, razem z siostrą. Siostra chodzi do liceum, uczy się hiszpańskiego i w tym roku zdaje maturę. Chciała iść na studia, na język hiszpański. Bardzo fajny zespół udało nam się stworzyć. No, śmiałem się ostatnio, że mamy szczęście do współpracowników i to jest prawda. Dla 20 parę osób, prawie 40% to są nasi mieszkańcy naszych domów. W serwisie pokojowym na 3 panie, 2 są właśnie nasze dziewczyny, które opuściły domy, wróciły do nas z prośbą o wsparcie, bo no, jednak te trudne życie dorosłego pokazało im, że sobie nie poradzą i fajnie, że miały do kogo wrócić i się cieszyłem, że jednak wracają właśnie do nas. To jest piękne, że potrafiły mimo wszystko zreflektować się, że to nie jest wstyd. Mieliśmy też parę takich, niedużo na szczęście, dwie takie sytuacje, gdzie bardzo otoczyliśmy dalszym wsparciem, ale niestety demony, nazwijmy to przeszłościowe, jakoś tak zadziałały, że nie udało się wyprowadzić. Ale to niestety, to tak jest. Faktycznie jest tak, że całkowity dochód przeznaczamy w tej chwili mocno na szkolenia dla naszych młodych ludzi, z taką nadzieją, że pospłacamy niestety długi, które nad nami jeszcze ciążą. Hotel musi się utrzymać. Codziennie dbamy o klienta, bo opłat jest bardzo dużo. Wysiłek, który musimy ponieść, każdy inny hotel na nas ciąży, na wszystkie opłaty, wynagrodzenia, to wszystko bardzo dużo pochłania. Nie jest źle. Cieszymy się, że kolejny raz mamy prawie 80% obłożenie hotelu, ale mamy tylko 17 pokoi. Restauracja nasza nie jest wielka. Walczymy o to, by się utrzymał przede wszystkim. Dał szansę wynagrodzeń, żeby utrzymać całe miejsce. Jeżeli jakakolwiek będzie nadwyżka, mamy taką nadzieję, że kiedyś wesprze nasze domy dla dzieci bezpośrednio. Jeszcze w innym wymiarze. Nie tylko wspierania staży płatnych, ale też no może w tych potrzebach, które domy dla dzieci cały czas niestety mają. Oczywiście dostajemy środki z miasta na prowadzenie, ale no niestety są niewystarczające na to, więc no chcielibyśmy troszeczkę wesprzeć naszymi firmami społecznymi, te działania właśnie podstawowe, gdzie tak naprawdę najważniejsza robota się odbywa. Lubi pan dzieci. Tak się jakoś złożyło, że rzeczywiście kocham to, co robię. Robię to razem z żoną. Pracujemy z dziećmi od wielu, wielu lat. Mamy sami własne 3 cudne córki. Jest to radość, tak? No, jakoś tak się stało, że pomaganie drugiemu człowiekowi bardzo odzajemnia się, nie zawsze w wymiarze finansowym, ale takim innym. Bardzo lubię to, co robię. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej zatytułowany Hotel. Opowiadał o nim m.in. jeden z pomysłodawców hotelu, Piotr Wróblewski. Tu Trójka, jest 18.30. Poniedziałek, 2 stycznia 2017 roku. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Dwie osoby z zarzutem zabójstwa, 21-latka w Ełku. Daniel zginął w noc sylwestrową po awanturze przed barem z kebabami. Zarzut zabójstwa usłyszał najpierw 26-letni obywatel Tunezji, zatrudniony tam jako kucharz, a po południu także właściciel lokalu Algierczyk. Jego obrońca informuje, że mężczyzna nie przyznaje się do winy. Zawieszenie broni w Donbasie na wschodzie Ukrainy tylko w teorii. W pierwszej dobie nowego roku prorosyjscy separatyści nadal atakowali pozycje ukraińskich sił rządowych. Rebelianci na linii rozgraniczenia otwierali ogień prawie 40 razy. Zawieszenie broni formalnie obowiązuje od 24 grudnia. W piątek w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się charytatywny koncert Gramy dla Syrii, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom działań wojennych w tym kraju. Wystąpi bardzo dużo artystów, m.in. Kasia Kowalska, Muniek Staszczyk, Robert Brylewski, Maleo Reggae Rockers, Milo Curtis, Karolina Cicha, Aga Zarian. Jeszcze ten koncert się rozbudowuje, coraz więcej osób chce się dołączyć. Informuje koordynator programu kulturalnego Muzeum Karolina Sakowicz. Współorganizatorem wydarzenia jest Polska Akcja Humanitarna. Do jej puszek będzie można wrzucać pieniądze, które zostaną przekazane później do Syrii. Sąd Najwyższy w Indiach zabronił politykom odwoływania się do kwestii religijnych i kastowych w kampanii wyborczej przed zbliżającymi się w kilku stanach wyborami parlamentarnymi. Uznał, że należy chronić świecki etos konstytucji. Indie oficjalnie są krajem świeckim, jednak problemy religijne i kastowe zwykle dominowały w kampaniach przed wyborami. Więzi, dokument studentki reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej Zofii Kowalewskiej, pokazany zostanie na Festiwalu Filmowym Sundance. To najważniejsza impreza kina niezależnego na świecie. Dokument znalazł się także na tak zwanej krótkiej liście oscarowej. Ostateczne nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 24 stycznia, a tegoroczny Sundance Festival rozpocznie się 19 stycznia. W nocy możliwe przelotne opady śniegu, nad morzem i w górach silniejszy wiatr, temperatura poniżej zera, od minus 6 stopni na terenach podgórskich do minus 3 w centrum i do minus 1 wokół Zatoki Gdańskiej. Jutro dużo chmur, na południu przejaśnienia, ale także na południu możliwe przelotne opady śniegu, w centrum też, a na północy śnieg z deszczem. Nad morzem i w górach wciąż silniejszy wiatr. Temperatura jutro w ciągu dnia od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2, plus 3 na zachodzie i nad morzem. Pojutrze spodziewane są intensywne opady śniegu, a po pojutrze, czyli w czwartek, mróz i w dzień, i w nocy w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to rozumiem! To się nazywa impreza! Ty też wpadnij na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV za jedyne 1390 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Smartfon Huawei za jedyne 289 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa w sprawie drzew, o których wycinkę teraz będzie dużo łatwiej. Właściciele działek to nie są tylko państwo, którzy mają jakąś małą działeczkę i domek na tej małej działeczce, jakieś jedno czy dwa drzewa, tylko to są na przykład właściciele ziemscy, tak zwani, gdzie są hektary na przykład, gdzie rosną drzewa ponad stuletnie dęby, które będą wycinane, no bo można. Drewno dębowe jest bardzo drogie. Sprzedaży, w obrocie, stolarnie i tak dalej. I w tej sprawie jeszcze list od pana Grzegorza. Tego się obawiałem po wprowadzeniu pozwolenia na swobodną wycinkę drzew. Pani dzwoniąca w sprawie stuletnich dębów zagrażających bezpieczeństwu ludzi, ze znakiem zapytania. Dęby będą żyły jeszcze 500 lat, spokojnie, jeżeli ich nie uśmiercimy. Nas już dawno nie będzie, a bezpieczeństwo możemy zapewnić sobie, obcinając część gałęzi i je odpowiednio pielęgnując, nie wycinając. I w dobie dbania o jakość powietrza pamiętajmy, że takie niechciane drzewo pochłania spalania dwutlenek węgla, a produkuje tlen. Drzewo 10-metrowe produkuje średnio 120 kg tlenu rocznie. Człowiek zużywa 176 kg. Dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają potrzeby jednej osoby, więc zastanówmy się 5 razy przed cięciem bez pamięci i ze względu na tak zwane bezpieczeństwo albo na to, że nam zaśmiecają posesję, bo gubią liście jesienią. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Was short and sweet. It nearly swept me off my feet. To Łukasz Lach w piosence Boba Dylana. Oh, and you are on dry land. Oh, you made it there somehow. You're a big girl now. There on the horizon, sitting on the fence, he's singing his song for me at his own expense. And I'm just like that bird, singing just for you. Oh, I hope that you can hear me singing through the steel. Time's a jet plane, it moves too fast. But what a shame if all we've shared can last. I can change, I swear. Oh, see what you can do. Oh, and I can make it through. You can make it too. Love is so simple to quote a phrase. You know it all the time, and I'm learning it these days. So I know where I can find you. Oh, in somebody's room. Oh, it's a price I have to pay. 'Cause you're a big girl all the way. Changing the weather is known to be extreme. But what's the sense of changing horses in midstream? I'm going out of my mind. Oh, with a pain that stops and starts. Oh, like a ghost through to my heart. Ever since we've been apart. Since we've been apart. Your big girl now, to Łukasz Lach. Tu trójkę za 21 minut, godzina 19. Płytę tego dnia dostają pani Sylwia z Warszawy i pan Witold z Jawora. Na wyciągnięcie ręki. Dziś temat, który wraca jak bumerang, likwidacja barier architektonicznych. Walczy z nimi od momentu swojego powstania, czyli od 20 lat, Stowarzyszenie Integracja. Teraz wspólnie z Towarzystwem Urbanistów Polskich i Politechniką Warszawską mówi Piotr Pawłowski, prezes Integracji. Projekt w zasadzie, od którego integracja zaczynała swoje funkcjonowanie, to znaczy na początku zastanawialiśmy się, co zrobić, aby barier architektonicznych w naszych miastach było jak najmniej. I ten proces rozpoczęty 20 lat temu, widać, że potrzebuje wciąż ogromnego wsparcia i powrotu do tego, żeby o tym dyskutować. Rzadko kto dotychczas myślał o mieście jako o pewnym systemie, który działa tylko wtedy, jeżeli wszystkie jego elementy są elementami dostępnymi właśnie dla osób z niepełnosprawnościami. Profesor Piotr Lorenz, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. A pamiętajmy o tym, że nie mówimy tutaj tylko o osobach, które w jakiś sposób ciągły cierpią na różnego rodzaju problemy, na przykład ruchowe, ale także to są osoby, które na przykład złamią nogę, czy w jakikolwiek bądź inny sposób mają do czynienia z jakimiś okresowymi problemami z poruszaniem się po mieście. Dopiero wtedy tak naprawdę dostrzegamy, jak fragmentaryczny jest to system, jak trudno jest korzystać z różnych elementów infrastruktury miejskiej, czy też z przestrzeni miasta jako pewnej całości, która po prostu jest w dużej części niespójna, jeżeli chodzi o te kwestie dostępności. To nie jest taka rzecz, którą można zmienić natychmiast. Będziemy to zmieniali przez lata. Krystyna Solarek, prodziekan do spraw nauki, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Musimy mieć świadomość tego, że miasto to jest twór złożony z różnych elementów, że trzeba dostosować styki między różnymi przestrzeniami i różnych właścicieli o różnych funkcjach, w różnych okresach budowane. Mówimy o dostępności, na przykład jeśli chodzi o toaletę, ale w wielu przypadkach nie mówimy o wysokości kas, na przykład, nie wiem, na dworcu. Nie mówimy o przestrzeni w recepcji, nie mówimy o krzesłach, które powinny być w odpowiedni sposób zaprojektowane w taki sposób, żeby osoby starsze czy też SM-em miały możliwość bez problemu, żeby z takiego fotela czy też takiej ławki wstać. Nie mówimy o nawierzchni bardzo często. A okazuje się, że pojawia się kostka, po której się nie da nie tyle chodzić, ale się nie da jeździć. A więc mamy mnóstwo różnych takich wpadek, które utrudniają nam wszystkim życie i nie są niestety regulowane przepisami prawa. Integracja przygotowuje publikacje wytyczne architektoniczne, które wiem, że są bardzo pożądane i bardzo potrzebne właśnie dla architektów, którzy będą wiedzieli, jak projektować na przyszłość. No i to, co najważniejsze, jak unikać błędów, które są nikomu do niczego niepotrzebne. Spodziewam się tego, że będziemy więcej o tym mówić i będziemy lepiej na ten temat uczyć. To też mi leży na sercu, żeby zająć się wprowadzeniem tematyki projektowania miast dla wszystkich do programów nauczania. W całej Polsce będziemy się zastanawiać, jak to zrobić. Mówimy o studentach kierunków architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna. Na kierunkach gospodarka przestrzenna, trzeba powiedzieć, do tej pory się w ogóle nie wspomina na ten temat, a tam się kształci przyszłych urzędników, przyszłych planistów, tych, którzy będą pracowali przy strategiach rozwoju miast, studiach rozwoju gmin, planach miejscowych i to jest bardzo ważne, żeby właśnie na tych innych uczelniach też odpowiednio nauczać. Dla mnie najważniejsze jest to, bo w wielu miastach jesteśmy świadkami różnych inwestycji, które są, ale które nie funkcjonują. Na przykład windy, które się psują. Mają to do siebie, ale ktoś, jeśli podejmuje decyzję, żeby zainwestować ogromne pieniądze w funkcjonowanie na przykład windy, musi też zadbać o to, aby ta winda w odpowiedni sposób funkcjonowała, więc musi to nadzorować. I w wielu przypadkach, tak jak w dużych miastach, z tego co wiem, bo do integracji trafiają takie sygnały, zróbcie coś z windami, które nie działają, chociażby na różnego rodzaju dworcach kolejowych, to naprawdę gorąca prośba, aby ci, którzy są zobowiązani do tego, żeby nadzorować stan techniczny tych urządzeń, naprawdę tego pilnowali, bo dla wielu osób niefunkcjonująca winda utrudnia dojście do pracy, do szkoły, staje się kłopotem w codziennym funkcjonowaniu. Integracja przyznaje certyfikat obiekt bez barier obiektom architektonicznym, użyteczności publicznej, biurowym, handlowym, usługowym i mieszkalnym. Do tej pory certyfikat otrzymało ponad 100 obiektów, a wśród nich znalazł się m.in. Pałac Prezydencki, Lotnisko Chopina czy placówki Poczty Polskiej. Tę relację przygotowała Elżbieta Koczyńska. To było o ułatwieniach dla niepełnosprawnych, a już za chwilę Arkadiusz Ekryt będzie rozmawiał o ułatwieniach dla przedsiębiorców. Za 15 minut będzie godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o likwidacji Ministerstwa Skarbu i o podpisanej 30 grudnia przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawie deregulacyjnej. Witam w studiu gościa, wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Zaczynamy jednak od Ministerstwa Skarbu, które od wczoraj już w polskiej rzeczywistości nie funkcjonuje, a rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnić teraz prezes Rady Ministrów. O szczegółach mówi mecenas Radosław Kwaśnicki, partner zarządzający w kancelarii RKKW, członek rad nadzorczych m.in. PKN Orlen. Mając na względzie nowe przepisy, trzeba powiedzieć tak. Premier jest absolutnie liderem, jeśli chodzi o zarządzanie spółkami. Niemniej jednak, jak to ustawa mówi, może przekazać innemu członkowi Rady Ministrów swoje uprawnienie w zakresie nadzoru. Jakie uprawnienia? Przede wszystkim głosowanie z akcji bądź udziału w spółkach. Delegowanie osób tam, gdzie to przewidują statuty, bezpośrednio do rad nadzorczych bądź zarządów. Te uprawnienia może przekazać innym ministrom, a od strony technicznej będzie to rozporządzenia Rady Ministrów, czyli całego rządu, w którym zostaną te spółki wyraźnie określone, również niedowolnie. Będzie się to odbywało z uwzględnieniem przedmiotu działalności spółki oraz kompetencji danego ministra, co z kolei też wynika z oddzielnych przepisów. Przewidziano również utworzenie Rady do Spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa jako ciała doradczego dla prezesa Rady Ministrów. Zadaniem Rady będzie kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Z całą pewnością jako pozytywne należy ocenić powołanie specjalnej Rady, w której kompetencji będzie m.in. opiniowanie kandydatów zgłaszanych przez na przykład ministrów lub też premiera do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa bądź państwowych osób prawnych. Co więcej, ta rada będzie mogła, o czym się nie mówiło wcześniej, ale ta rada będzie mogła na wniosek na przykład rady nadzorczej również zaopiniować kandydatów do zarządu spółek. Do 9-osobowej rady po 3 osoby mają powoływać premier, minister właściwy do spraw gospodarki, obecnie minister rozwoju oraz minister właściwy do spraw energii, czyli minister energii. Przechodzimy do tematu głównego dzisiejszego programu związanego z ustawą deregulacyjną. Jeszcze w starym roku, 30 grudnia, ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. 1 stycznia weszły w życie pierwsze uproszczenia z pakietu 100 zmian dla firm. Na razie mamy 30 ułatwień dla przedsiębiorców. Jakie to ułatwienia? O tym porozmawiamy właśnie z wiceministrem rozwoju Mariuszem Haładyjem. Panie wiceministrze, na pewno nie wymienimy wszystkich tych 30 ułatwień, bo czas programu nam na to nie pozwoli, ale o tych najważniejszych spróbujmy pomówić. Przechodzę do najważniejszych obszarów, może jeszcze też jedną rzecz na początku. Tak bym powiedział, że właśnie ten pakiet 100 zmian dla firm, tak jak pan redaktor powiedział, że w tej chwili wchodzi w życie pierwsza ustawa z tego pakietu. Natomiast cały pakiet składa się w sumie z 8 aktów prawnych. To jest pierwszy akt prawny, który wchodzi w życie. 3 kolejne są przyjęte przez Radę Ministrów. Czyli 7 ustaw i 1 rozporządzenie. Dokładnie. I to rozporządzenie też już jest na ostatnim etapie, więc można powiedzieć, że to jest taka pierwsza transza wchodząca w życie z pakietu 100 zmian. I w tej ustawie deregulacyjne, tak jak pan doktor powiedział, ja bym powiedział, że najważniejsze zmiany pewnie dotyczą zasad przeprowadzania kontroli. To jest zawsze taki obszar, który boli przedsiębiorcę. Boli, który wywołuje też rozterki i emocje jednocześnie. Tak. To jak to będzie teraz wyglądało z tymi kontrolami? Przede wszystkim taka zmiana, która ma zmienić w ogóle podejście inspekcji do kontrolowanych, to jest kwestia rozpoczynania i typowania do kontroli podmiotów. To znaczy ustawa przewiduje, że kontrolę... Że zakręci takim kołem, na kogo padnie, tak? A właśnie chcielibyśmy, żeby tak, właśnie żeby nie tak było, jak mówił pan redaktor, tylko tak, żeby urzędnik najpierw analizował ryzyka, jakie występują w poszczególnych branżach, w poszczególnych obszarach, i w ten sposób typował podmioty do kontroli, bo nie chodzi o to, żeby skontrolować określone liczbę firm, tylko właśnie, żeby nie przeszkadzać w działalności firmom, które funkcjonują rzetelnie i nie generują żadnych ryzyk. a kontrolować te obszary, w których to ryzyko jest większe. To jest korzyść i dla firm, ale i dla Skarbu Państwa. Ja się tak zastanawiam w tym momencie, panie ministrze, no jak się to daje no w sposób prawny określić, no bo to przecież bardzo często zależy od mentalności samych urzędników. No, od mentalności i pewnie od metodologii przeprowadzania takiej analizy, ale ja bym się posłużył tutaj przykładem. Zobaczmy, że w tamtym roku mieliśmy wzrost odzyskanych środków przez skarbówkę niemal dwukrotnie. I teraz przyczyną, jak spojrzymy na dane statystyczne kontroli skarbowej... To nie była większa liczba dokładnie, kontroli, tylko było lepsze typowanie. Dokładnie, czyli liczba kontroli była na podobnym poziomie, natomiast dużo większa skuteczność wynikała z lepszego typowania podmiotów do kontroli. Czyli kontrole będą rzadsze i tylko jedna w jednej sprawie, prawda? Tak, i zakaz też ponownej kontroli, jeżeli dany zakres był już raz skontrolowany. Czyli brak powrotu do obszaru przedmiotu skontrolowanego już raz. Ważną też zmianą, która została ujęta w tym dokumencie, to jest zmiana dotycząca prostszej księgowości, tak to nazwę. Tak, ja bym powiedział, że jest tutaj kilka zmian w tej ustawie, które ograniczają takie bariery wzrostu firm. I właśnie podniesienie progu uproszczonej księgowości jest taką jedną z takich zmian. Inne jest na przykład też podniesienie limitu ryczałtu, czy ryczałtowego rozliczania podatków dochodowych, bo to, z czym się spotykamy, to, że firmy limitują czasami swoje przychody, bądź swoje zatrudnienie. Żeby nie wchodzić w tą rozbudowaną księgowość. Dokładnie, tak? Bo nawet czasami to jest jakiś taki hamulec psychologiczny, że firma myśli, że to się wiąże z ogromnie już większymi obowiązkami i celowo jakby w te progi nie wchodzi. Tymczasem, kiedy osiąga już pewną skalę, 2 miliony to już jest obrotów euro rocznie, to już jest próg, od której klasyfikujemy firmę jako średnią. Bo to jest ten nowy już próg. Tak, 2 miliony dokładnie. Euro rocznie. Wcześniej było... 1,2 mln. 1,2 mln. Czyli pewna skala już prowadzonej działalności powoduje, że te koszty administracyjne, które trzeba ponieść w związku z tym, że wchodzimy w księgowość już nie uproszczoną, tylko właśnie pełną, powoduje, że ten negatywny obowiązek, bo od strony firmy tak go trzeba traktować, jest już dużo mniej dotkliwy. Podobnie ze zmianami w prawie pracy, gdzie podnosimy limit z kolei, do którego nie trzeba tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To jest podobna historia, ponieważ rozmawiając z firmami, one mówią tak, no mam 19 pracowników, chciałbym 22, 23 zatrudnić, ale nie chcę wchodzić jakby w kolejne zobowiązania. Dokładnie, w kolejne obowiązki. W związku z tym i tak te nieduże firmy są dzielone na mniejsze, albo pracownicy nowi, w cudzysłowie pracownicy w tym przypadku, dostają ofertę, ale umowy cywilnej. Aha. W związku z tym mało kto na tym pracowników tak będziemy mogli zatrudnić więcej niż 20, nawet 49. I dopiero od 50 Aha. będzie ten limit, który powoduje obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Znowu, firma 50-osobowa to już jest firma, która no już działa w pewnej skali. I dotyczy to blisko 50 tysięcy firm, ale nie tylko, prawda? Bo chodzi też o 650 tysięcy przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie mi łatwiej rozwijać tą firmę. Dokładnie. Ja bym powiedział, że właśnie ta druga nawet liczba jest ważniejsza, bo to właśnie dla tych firm zdejmujemy, czy podnosimy, bym powiedział, pewną pokrywkę właśnie, tak? Czyli podnosimy ją po to, żeby właśnie one nie limitowały tego zatrudnienia albo nie dzieliły firmy. Ja bym się tu na momencik zatrzymał, panie ministrze, bo o tym rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że istnieje takie niebezpieczeństwo, że przedsiębiorcy o tym nie będą wiedzieli, a jak nie będą wiedzieli, to dalej będą się stosowali do starych przepisów. Na pytanie, czy ktoś im powie, że już nie muszą tego robić, zaprzeczył pan, że nie mają takiego obowiązku urzędnicy, prawda, urzędy skarbowe, więc warto chyba o tym wiedzieć. Tak, więc po pierwsze dziękuję za dzisiejszą audycję, bo to jest też okazja do tego, żeby powiedzieć o tych zmianach. Po drugie, od momentu też podpisania przez pana prezydenta tej ustawy staramy się bardzo aktywnie informować też przedsiębiorców, powiedzmy, środkami komunikacji, kanałami komunikacji, którymi mi ministerstwo dysponuje, także na naszej stronie biznes.gov.pl, więc staramy się z tą informacją rzeczywiście do przedsiębiorców docierać. Dobrze. Wracajmy do tych ułatwień. Indywidualna interpretacja podatkowa, to też jest dość ciekawe. To jest ważna zmiana. My tak nazywamy ją potocznie klauzulą pewności prawa. Bo z czym mamy dzisiaj problem, na który się podatnicy często skarżą, to to, że... Co, urząd to inna interpretacja, tak? To o to tak, chodzi? Tak, plus to, że czasami urząd toleruje czy akceptuje pewną ścieżkę interpretacyjną. Firmy się w związku z tym do niej stosują. Później urząd, co nie jest niemożliwe czy zabronione prawem, urząd zmienia ścieżkę interpretacyjną. To może być związane, nie wiem, z wyrokami sądowymi, to może być związane z pewnymi poglądami doktryny prawa podatkowego, ale wówczas ten, kto ma indywidualną interpretację podatkową, ten jeszcze ma to bezpieczeństwo, jest chroniony. Mhm. Ale ten, który się zastosował do tej, do właśnie takiej dominującej linii, która panowała w danym okresie, on tą ochronę automatycznie traci, dostaje skutki minus 5 lat, tyle ile przedawnienie. Dzisiaj zastosowanie się do takiej dominującej linii interpretacyjnej spowoduje, że on będzie miał taką samą ochronę, jak z indywidualnej interpretacji podatkowej. Drobne odstępstwa od projektu budowlanego do 2% będą akceptowane bez żadnych formalności. Czyli co, jak będziemy chcieli sobie wyburzyć ściankę w biurze, tak, to... No, to dotyczy też aspektów nawet zewnętrznych, oczywiście przy zastrzeżeniu, że nie naruszamy innych przepisów, bo to też jest oczywiście istotne, choćby przeciwpożarowych. No ale rozumiem, że do tej pory było to bardzo utrudnione, tak? Tak, no wyobraźmy sobie, że przedsiębiorca w biurze chce, nie wiem, poszerzyć drzwi na przykład i do tego jest mu potrzebna zmiana, poszerzenie otworu drzwiowego i dzisiaj musiałby występować i o pozwolenie i projekt sporządzać. Chodzi właśnie o to, żeby takie czynności te związane czy z remontem, czy z przebudową zmniejszyć tutaj wymagania prawa budowlanego. No to jak jesteśmy przy prawie budowlanym, to szereg robót budowlanych nie będzie wymagała pozwolenia. Tak, czyli chociażby właśnie kwestia czy remontów, czy przebudów, o których mówiliśmy przed chwilą, ale także postawienie, nie wiem, budynku gospodarczego do 35 metrów kwadratowych parterowego, wiaty, tak, dokładnie. Czyli często takich budynków w praktyce wykonywania działalności gospodarczej bardzo powszechnych, czasami potrzebnych jakby od zaraz do uruchomienia, nie wiem, do tego, żeby czy jakiś sprzęt, czy no, jakieś względy gospodarcze mogą wymagać, żeby taki budynek w miarę szybko mógł stanąć a tutaj wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa uznaliśmy, że nie ma potrzeby jakby tutaj klasyfikowania tego tak wysoko jak pozwolenie czy Panie ministrze, no to są tylko te nieliczne, o których nam się udało tutaj wspomnieć, udogodnienia, ale rozumiem, że skoro kampania informacyjna, o której żeśmy tu wspomnieli, funkcjonuje, to znaczy, że na waszych stronach internetowych wszystkie te ułatwienia co do jednej są opisane. Tak, wszystkie zmiany są opisane. Też taki sposób, nie tylko takim językiem prawniczym, ale też na pewnych przykładach pokazane, mm-hmm. więc zachęcam czy do naszej strony, żeby ją odwiedzić, czy biznes.gov.pl. Tak samo na tej stronie też są takie, no, mam nadzieję, pożyteczne informacje o tych zmianach. Przeczytałem w takiej informacji też prasowej dotyczącej tych zmian, że w kieszeniach podatników zostanie 230 milionów złotych. To są pana słowa. Panie ministrze, jak pan to policzył? A to jest chociażby oszczędność na zmianach właśnie w prawie finansowym, chociażby związane z uproszczoną księgowością. Mhm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę podmiotów, które z tego mogą skorzystać i zaoszczędzone środki, a miesięcznie to nawet może do kilkunastu, rocznie przepraszam, nawet do kilkunastu tysięcy złotych mała firma może zaoszczędzić na tej zmianie. To automatycznie pomnożone to razy 12 miesięcy, razy liczbę firm daje nam w tym przypadku 190 milionów, a zmiany podatkowe łącznie to jest około 230 milionów. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Wiceminister Mariusz Haładyj był państwa i moim gościem. Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.